Telewizor przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 16 lutego, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Groźny wypadek na jednej z łódzkich stacji paliw. Kobieta cofająca auto wjechała w dystrybutor gazu. Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Nabiera tempa kampania prezydencka. O tym w Polskim Radiu 24 dyskutowali politycy. Atak nożownika w centrum Moskwy. Dwie osoby są ranne. Rozszczelniona instalacja gazowa i konieczność ewakuacji 65 osób. Na jednej z łódzkich stacji paliw 25-letnia kobieta cofając auto wjechała w dystrybutor gazu. Okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratora wyjaśniają łódzcy policjanci. Kobieta może odpowiedzieć za spowodowanie zagrożenia katastrofą. Grozi za to nawet do 5 lat więzienia. Kampania wyborcza ruszyła na dobre. Wczoraj w Warszawie oficjalnie zainaugurował swój wyścig w wyborach prezydenckich Andrzej Duda. Prezydent chce się skupić na czterech ważnych filarach, mówił w Polskim Radiu 24 poseł PiS Jan Mosiński. To jest rodzina, praca, bezpieczeństwo i dialog. Tutaj mógłbym godzinami poszczególne segmenty omawiać. To pokazuje, że pan prezydent bardzo poważnie traktował w poprzedniej kampanii prezydenckiej to swoje hasło "Przyszłość ma na imię Polska". Tak i w tym przypadku również będzie to troska o obywateli w pierwszej kolejności. Katarzyna Piekarska z klubu POKO dodała w audycji 7x24, że kampanie wyborcze wszystkich kandydatów będą miały podobny przebieg. Wszyscy kandydaci będą jeździli po Polsce, będą się spotykali, bo nie ma rzeczywiście lepszej formy dotarcia też jak w tych małych miejscowościach, jak uściśnięcie ręki i pokazanie, że rzeczywiście jest to kandydat dla każdego Polaka. Cała rozmowa na portalu Polskiego Radia. Pierwsza tura wyborów prezydenckich, przypomnę, 10 maja. Wystartuje w niej 7 kandydatów, popierany przez PiS urzędujący prezydent Andrzej Duda, kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u, Krzysztof Bosak z Konfederacji, Robert Biedroń z Lewicy, dziennikarz Szymon Hołownia oraz lider ruchu Prawdziwa Europa Mirosław Piotrowski. W jednej z cerkwi w centrum Moskwy mężczyzna zaatakował ludzi nożem. Dwie osoby stojące koło ołtarza zostały ranne, podają media w Rosji. Sprawca został zatrzymany, dwie ranne osoby są w szpitalu. Według jednego z duchownych do ataku doszło, gdy mężczyzna wbiegł do świątyni, a służący przy ołtarzu próbowali go wyprowadzić. Napastnika zatrzymało 6 parafian. Caritas apeluje o pomoc finansową dla Jemenu. Organizacja zbiera pieniądze na działanie jednej z przychodni medycznych, którą wspiera razem z Polską Akcją Humanitarną. Dla kilku tysięcy mieszkańców regionu to jedyna placówka służby zdrowia, mówi Marianna Chlebowska z Caritas Polska. W okolicy Imran mieszka około 6,5 tysiąca osób i jest to dla nich jedyne miejsce, gdzie mogą zasięgnąć rady lekarza, zaszczepić się, otrzymać leki. Projekt w 2019 roku był współfinansowany dzięki Ministerstwu Spraw Zagranicznych, natomiast te fundusze się zakończyły i dzisiaj dalsze funkcjonowanie kliniki zależy tylko i wyłącznie od wpłat, które Caritas zbierze. Szczegóły zbiórki znajdą Państwo na stronie internetowej Caritas Polska. Ponad 800 tysięcy osób uciekło w ostatnich tygodniach z domów w prowincji Idlib w Syrii, informuje ONZ. Trwają tam zacięte walki między syryjskim i rosyjskim wojskiem, oddziałami z Turcji, a zbrojną opozycją. Organizacje pozarządowe alarmują, że sytuacja uciekinierów jest dramatyczna, a wielu z nich mimo mrozów i śniegów musi spać pod gołym niebem. Ofensywa syryjskiego i rosyjskiego wojska w prowincji Idlib trwa od początku grudnia. W ostatnim czasie liczba nalotów zarówno na cele związane ze zbrojną opozycją, ale także na domy, szpitale czy szkoły znów zwiększyła się. Tysiące Syryjczyków uciekają ze swoich domów w bezpieczniejsze rejony prowincji, głównie w kierunku granicy z Turcją. Wyjechaliśmy 5 dni temu, gdy zaczęły się bombardowania w naszej wiosce. Po drodze było bardzo zimno. Na piechotę szliśmy wiele kilometrów, aż znaleźliśmy samochód, który przywiózł nas tutaj do obozów Afrin. Mówi Dżuma, jeden z Syryjczyków, który wraz z całą rodziną uciekł ze swojego domu. ONZ alarmuje, że wielu cywilów na piechotę pokonuje setki kilometrów, mimo że temperatury w nocy w Syrii spadają poniżej zera. pogoda, a miejscami jest też śnieg. Wiele osób śpi pod gołym niebem. Specjaliści twierdzą, że sytuacja uchodźców będzie jeszcze gorsza, bo nasilające się naloty będą powodować kolejne ucieczki z domów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I na koniec skoki narciarskie. Rozpoczęła się pierwsza seria na mamucie Bad Mitterdorf. W konkursie zobaczymy sześciu Polaków: Kamila Stocha, Jakuba Wolnego, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Aleksandra Zniszczoła i Klemensa Murańkę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym, porywistym wiatrem, który da się szczególnie we znaki na wybrzeżu, w Sudetach i Bieszczadach. Na południu i wschodzie pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur i tam przelotny deszcz. W Augustowie 5 stopni, w Warszawie i Bydgoszczy 10, w Krakowie i Gdańsku 11, a we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa około 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt akcja rabaty do pary, a w niej 10% rabatu na wybrane smartwatche przy zakupie smartfona. Na przykład kupując smartfon Huawei P30 Lite za 1299 zł, otrzymasz do pary smartwatch Huawei GT Sport za 539 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Nieprzerwanie od 8 lat wybierany jazzowym gitarzystą roku przez magazyn Jazz Forum. Regularnie nagrywa również znakomite płyty. Z najnowszą Hipokamp przyjedzie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Marek Napiórkowski z towarzyszeniem Samuela Torresa, Jana Smoczyńskiego i Pawła Dobrowolskiego wystąpi w Trójce dziś tuż po 19. Serdecznie zapraszam na transmisję tego koncertu. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Piosenki bez granic. Anita Wachowicz, Elżbieta Malinowska i Wojciech Mam. To my zaczynamy drugą godzinę tej audycji. Troszkę nam się niebo zaciągnęło, ale jesteśmy nadal weseli i uśmiechnięci. Zakończyłem poprzednią godzinę piosenką anonimową, bo zmieściło się tylko stwierdzenie, że ona mówi o tym, że wszystko będzie dobrze. No i mówiła o tym. Taki był tytuł tego dzieła, Everything's Gonna Be Alright. A kto to wykonał? Wykonał to ktoś, kto za chwilę jeszcze zabrzmi na antenie programu trzeciego. Mianowicie artysta, który nazywa się Van Broussard. On tak z francuska się nazywa, ale z amerykańska bardzo jest urodzony, ponieważ tę francuszczyznę, no, umiejscowił tam, gdzie ona się rzeczywiście pojawia, w USA, czyli na południu, w Luizjanie. No i tenże Van Broussard, jak nazywają go niektórzy, jest artystą reprezentującym styl swamp pop, czyli bagnisty pop. Te bagna w Luizjanie to w ogóle jest źródło różnego rodzaju opowieści, emocji i muzyki, stylistycznie nawet różnej, ale gdzieś tam pojawia się taka wspólna nutka. No bo to jest w ogóle szczególny fragment Stanów Zjednoczonych. No i postanowiłem, że ten Van Broussard dzisiaj rozpocznie drugą godzinę, bo ten jeden utwór to malutko, a on nada temu taki, powiedziałbym, charakter ciepły dosyć, bo to jest pop z twistem, z takim smaczkiem. Lord, I Need Somebody Bad, to pierwszy tytuł, a drugi to piosenka, której, jeśli nawet ten tytuł nic Państwu nie mówi, to jak zabrzmi, to każdy powie, o, ja to słyszałem. A tytuł skomplikowany i trudny. Pupadu. Van Broussard. Look out and put me down. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Girl, don't put me down. And I can't stop trying till I know, girl, what's on your mind. Well, a great disturbance in your mind. A great disturbance in your mind. Great disturbance in your mind. Great disturbance in your mind. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Padu i Van Broussard. Te nagrania powstały w końcu lat 70. XX wieku. No a teraz, drodzy Państwo, wracamy do dnia dzisiejszego. Jest nowa płyta zespołu, który chwaliłem i prezentowałem w moich audycjach. Płytę rozpoczyna utwór So Cold. So Cold, a płyta nosi tytuł Aurora, ale nie dotyczy krążownika Aurora, jak sądzę. Grupa nosi nazwę Breaking Benjamin i jak powiedziałem, już nadawałem ich nagrania wcześniejsze. Ten album ukazał się bardzo niedawno. No i tutaj można się przestraszyć, bo w opisach specjaliści od opisów doklejają takie określenia jak rock alternatywny albo post-grunge, a to po prostu jest bardzo porządne rockowe granie. Zespół z Pensylwanii, nowa płyta Aurora i jeszcze dwa utwory, Far Away i Tourniquet. Stay. To była grupa Breaking Benjamin z nowej płyty Aurora. Proszę Państwa, właśnie otrzymaliśmy bardzo smutną wiadomość. Nie żyje Jerzy Gruza, reżyser fantastycznych seriali, spektakli telewizyjnych i filmów. Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest, niż dalej, o tym wiesz. Czterdzieści lat minęło, odeszło w cień. I nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat krąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać. Na karuzeli życia pokręci się, byleby tylko nie za wcześnie spaść. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze, jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. 40 lat minęło, to piękny wiek. 40 lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spadł. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w audycji Piosenki Bez Granic Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. Dwa słowa chyba trzeba, no właśnie, albo i więcej chciałoby się, bo przecież Gruza to nie tylko obraz, ale także i dźwięki, i muzyka, i przecież ileż on narobił wspaniałych imprez związanych także nawet z tą muzyką, którą ja lubię. No, mówisz o festiwalach również. Tak. Z pewnością. Tak, no postać wieloformatowa, barwna, dowcipna, pełna życia. Miałem też ogromną przyjemność współpracować z nim przy jednej z jego produkcji. No, ogromna strata, ale czas i te finalne chwile są nieubłagane i do każdego muszą zapukać, niestety. Teraz wystąpi Robert Cray, który w przyszłym tygodniu objawi się z nową płytą zatytułowaną That's What I Heard. I znalazła się na niej piosenka, która w zasadzie to trudno nazwać ją troszkę piosenką, bo to jest, co nietypowe dla Roberta Craya, to jest jak gdyby taki song polityczny. Pieśń polityczna, nosi tytuł This Man, ten człowiek. Myślę, że to można przystosować do warunków w każdej okoliczności politycznej, geograficznej, czy też no, w każdym ustroju, który panuje, a który jest, może być komentowany na bieżąco. Niewątpliwie w przypadku Craya ten człowiek to ten najważniejszy człowiek w jego ojczyźnie. Posłuchajmy, jak Cray komentuje to, co

nie jest zadowolony ze swojego prezydenta? Wydaje się, że niespecjalnie. No, dosyć jednoznaczne odniesienie, bo mówi w tekście tej pieśni o tym, że to jest ktoś, kto jest w jego domu, a tym domem zapewne jest właśnie jego ojczyzna, czyli Stany Zjednoczone. No i ten stale powtarzający się nie tyle refren, ile manifest. Get him out. Czyli pozbądźmy się go. To musi być smutne żyć w kraju, w którym jest nieudany prezydent. The Third Mind teraz wystąpi i to będzie kontynuacja takiej troszkę, nie wiem, nieplanowanej przeze mnie, ale tak jakoś wyszło serii czy serialu w Piosenkach bez granic, bo pod twoją nieobecność pozwoliłem sobie zaprezentować takiego strasznego longiera z tej płyty, 16-minutową ich własną wersję East-West. Przedtem jeszcze dwa inne utwory zaprezentowałem, a ci The Third Mind to taka, no, troszkę się mówi, że super grupa. No, tak naprawdę poza Dave'em Alvinem, który rzeczywiście jest postacią ogólnie znaną, pozostali są świetnymi muzykami, ale bez tak zwanych wielkich nazwisk. No i teraz przychodzi pora na kolejną piosenkę, czy raczej pieśń też, można powiedzieć, bo ona ma w sobie pewne ukryte manifesty. Tytuł tej pieśni Reverberation, pogłos teoretycznie. No, dla nas, dla ludzi związanych z radiem, z płytami, z nagrywaniem muzyki, z realizacją, pogłos to pogłos, znaczy coś w rodzaju takiego elektronicznego echa. Ale ta piosenka i ten tekst i takie ujęcie owego pogłosu troszkę nawiązuje do innej sytuacji, czyli do takiego alter ego człowieka, który potrafi siebie obejrzeć z innej strony. Dodatkowo jeszcze ta piosenka jest z lat 60., z takiego okresu, kiedy psychodelia zaczęła się rodzić i być wszechogarniająca. I to jest piosenka z repertuaru 15th Floor Elevators, takiego bardzo ważnego dla psychodelicznych rozwiązań zespołu z lat 60. 15 czy 13? 13. No właśnie. 1-3. No to jeszcze może potem chwilkę o tych elewatorach, a teraz The Third Mind i ich tegoroczna wersja Reverberation. Doesn't seem powiedziałbym młodzieżowo, że dają radę. Tak, i to też pod względem przeniesienia takiej atmosfery psychodelicznej do XXI wieku. I to był taki tegoroczny hołd złożony przez Dave'a Alvina i kolegów niejakiemu Rockiemu Ericksonowi. To bardzo kluczowa postać dla psychodelii, który odszedł w maju 2019 roku, pozostawiając, że tak powiem, 13th floor elevators no, w takim stanie już beznadziejności, bo oni od czasu do czasu powracali, nagrywali i nawet jeszcze rok temu ta formacja, no, po 60 latach prawie działalności była aktywna w Austin, w Teksasie. Największym przebojem tych 13 Floor Elevators był pierwszy nagrany przez nich numer, który trafił do setki Billboardu. Nosił tytuł You're Gonna Miss Me. Jedną z takich bardzo oryginalnych faz twórczości tej grupy było to, że jeden z członków grał na elektrycznym dzbanku, czyli electric jug, co nie ma nic wspólnego z tą metodą jugbandową, czyli z takim dmuchaniem w dzbanek czy w dużą butelkę, co wydaje odpowiednio basowy dźwięk, bo ten zawodnik dmuchał w, nie dmuchał w dzbanek, tylko do niego śpiewał, czy raczej mruczał. Na koncertach przy tym dzbanku trzymał mikrofon, ale przy nagraniu tej piosenki proszę sobie wyobrazić, że realizator wrzucił mu mikrofon do tego dzbanka. Nie wiem, jak mu się to udało. W każdym razie, no niewątpliwie to bardzo oryginalna figura, jeśli chodzi o stronę nagrania i realizacji. 13 Floor Elevators, rok 1966, You're Gonna Miss Me. No i teraz jeszcze jeden skok w zamierzchłą przeszłość, ale tylko i wyłącznie jeśli chodzi o stronę dźwiękową, bo proszę sobie wyobrazić, że to nagranie jest z XXI wieku, a konkretnie nawet płyta ukazała się w roku 2020. Coś ci to przypomina tak dźwiękowo? Jakbyś chciał osobiście odnieść? No wiesz, no tyle w zapowiedzi zawarłeś takich podpowiedzi, że dawno kiedyś tak to brzmiało coś, a nagrane teraz. No tak, no takie typowe gitarowe zespoły z lat 60. Myślę, że no tak, nawet nasz... Adventures poprzez... Tak, nawet nasz Michał Owczarek mógłby pewnie w twórczości polskich zespołów coś takiego znaleźć. A tymczasem to jest bieżąca twórczość rosyjskiego zespołu Messer Chaps, bazującego w Sankt Petersburgu, ale też został zauważony przez świat i no, wydaje płyty i upowszechnia je także na kontynencie amerykańskim. No, od czasu do czasu coś tam ze słowami też się odnajduje, ale przede wszystkim chodzi o to niesłychanie tradycyjne brzmienie, które Messer Chaps tak pięknie kultywują. No i na koniec też coś bardzo tradycyjnego, czyli The Hot Club of Cowtown i ich zabawna i taneczna wersja Red Hot Mama. Town and